Affida al cielo le tue preghiere, ai mari la tua poesia e alla terra i tuoi rimpianti. Εμπιστεύσου τις προσευχές σου στον ουρανό, την ποίησή σου στις θάλασσες και τις τύψεις σου στη γη. Αυτό είναι μια εκδοχή, σύμφωνα με τον Ιταλό ποιητή Μικέλε Τζεντίλε, για τον τρόπο που ο καθένας μας αξίζει να διαχειριστεί τη δική του ποίηση, την κάθε του δημιουργία, γιατί αυτό είναι δημιουργία. Μια άνοιξη δηλαδή και το γεγονός ότι συμπίπτει η Παγκόσμια ημέρα ποίησης με την εαρινή ησημερία, το κάνει ακόμα πιο ιδανικό. Το ποίημα που επέλεξα να διαβάσω και όχι να απαγγείλω, μιας και η απαγγελία απαιτεί τρόπους που δεν γνωρίζω, ωστόσο θα προσπαθήσω, είναι ένα από τα αγαπημένα ποίηματα του καλού μου ξαδέλφου και συγγραφέα Λουκά Παπαδάκη. Ο Λουκάς Παπαδάκης, γέννημα της Κρήτης, μιας καταγωγής που τιμά και εκπροσωπεί επάξια, γεννήθηκε στην Ιεράπετρα, μεγάλωσε στο Ηράκλειο και από εκεί ξεκίνησε το δικό του ταξίδι. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών και από το 1991 ζει και εργάζεται κοντά μας, στη Βιωτία. Το ποίημά του, «Υπέρ Μαργίτη», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πανός. Κείμενα, διηγήματα, ποίηματα έχουν φιλοξενηθεί σε σημαντικές δημοσιεύσεις, ενώ έχει εκδώσει 2 ιστορικές μελέτες, ο 13ος Απόστολος, πράξεις μελετίου Μεταξάκη, και η Κρήτη στην Επανάσταση του 1821, από την ιστοριογραφία στην ποίηση. Μία έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως, Ιεραπίθνης και Σιτίας. Το ποίημα φέρει τον τίτλο «Το ξύλο». Φύγε και μην πάρεις τίποτα μαζί σου. Φύγε όπως είσαι και κρατήσου σαν ένα ξύλο. Σαπάκι που τεστάρει τις φουρτούνες και σου ξεγελά την πείνα, τη δίψα και λιγοστεύει με τη ζωή, όσο που να μην θυμίζει τι ήταν πρώτα. Αν γονιπέτησε κανείς να τα σπαστεί, κάπου και να χρησίμευσε ερωτικό βοήθημα, ζυγός ανεφορέθηκε δοκίμη της αγάπης, να ξεχάσεις για τα καλά την πλάνη και αυτή τη χίλια αναθεματισμένη ανάγκη. Φεύγε τα ήσυχα νερά, κάνουν το ξύλο αθάνατο, όχι όμως και τίμιο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς για το βήμα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι είχατε αυτή την υπέροχη ιδέα να εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα ποίησης με αυτό τον ιδανικό τρόπο, όπως τις αρμόζει. Σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά.